7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ondanks het prijsplafond gaan meer dan 1 miljoen huishoudens vanaf 1 januari flink meer betalen voor energie. Dat verwacht vergelijkingssite gaslicht.com. De grote energiemaatschappijen Essent en Vattenfall verhogen hun tarieven fors in het nieuwe jaar. En ook betalen huishoudens de volle prijs en meer voor al het verbruik dat boven het plafond uitkomt, omdat ook de belastingen op energie omhoog gaan. Volgens gaslicht.com denken veel mensen dat het wel meevalt als ze met hun verbruik iets boven het plafond uitkomen, maar dat kan dus tegenvallen. Surinaamse organisaties zijn teleurgesteld en woedend dat de rechter hun eisen over slavernij-excuses heeft afgewezen. Ze proberen met een kort geding te voorkomen dat het kabinet komende maandag nationale excuses voor het slavernijverleden aanbiedt. De organisaties willen dat op 1 juli volgend jaar, 150 jaar nadat de slavernij ten einde kwam. Volgens de rechter is dat een ethische kwestie en is de staat niet verplicht excuses aan te bieden. Na de uitspraak was er woede in de rechtszaal. Volgens betrokkenen wil Nederland nog steeds de baas zijn en zijn mening doordrukken. Flevoland gaat binnenvaartschepen strenger controleren op illegaal ontgassen. Volgens de provincie laten jaarlijks honderden schepen tijdens het varen gevaarlijke stoffen ontsnappen. Die komen dan in het milieu terecht. Behalve controles op vaarroutes komen er ook meetinstrumenten om schepen te betrappen. Jumbo-oprichter Karel van Eert is overleden. Hij opende zijn eerste Jumbo in 1983 in Den Bosch. Het bedrijf groeide uit tot de tweede supermarktketen van Nederland, met nu ruim 700 vestigingen. Van Eert was al lange tijd ziek, toch was hij tot het laatste moment betrokken bij het bedrijf. Karel van Eert was 84 jaar. Het weer, ook vanavond en vannacht plaatselijk glad. Het koelt af tot min 7 graden en landinwaarts komt nevel en mist voor. Morgen begint de dag lokaal grijs, in het westen geregeld zon. Het blijft overal droog en het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer moet rekening houden met gladheid door ijzel, vooral in het noorden, westen en midden van het land. Op de A20 staat nog file van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Daar heb je nog 20 minuten extra reistijd. En het is nog wat drukker op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En de vertraging is daar nog een kleine 10 minuten. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Stemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Genieten van iedere dag. Mijn moeders motto. Door de dementie verloor ze haar houvast. Bij Domus Magnus kreeg ze haar levensvreugde terug. Zo zie ik haar graag. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Bijna kerst. En bij Albert Heijn kun je alvast lekker fantaseren over het nagerecht. Smeuïge witte chocolademousse, luchtige mini merengues, lavacakejes met warme chocolade van binnen, die je dan zo langzaam uitloopt. Oh, hoeveel dagen is het nog? Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders. Daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NTR. We stoppen nooit. Dat zou misschien een betere titel zijn voor de film over onze gast die vanaf deze week in de bioscopen te zien is. Want de Dulver werkt aan een cd, is op tour en leeft vooral het rasmuzikantenleven. Ook als de dingen tegenzitten. Hier is Candy Dulver. Kunststof. Uw presentator is Antoinette Schulderman. Candy, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. In die film die gisteren in première is gegaan, dan zien we dat jij met je meest recente album bezig bent, We Never Stop. Ja. En dan zeg jij, ik heb iets van, nu moet het een keer echt goed zijn. Ja, maar ja, dat is zo denken kunstenaars, denk ik, maar veel muzikanten ook. Je zegt nooit voor jezelf, omdat je er veel te veel bij betrokken bent, zeg je niet van zo, wat was ik geweldig. Dus je zoekt altijd naar het volgende mijlpaal natuurlijk. Mm-hmm. Maar soms kan ik wel eens geïrriteerd zijn, omdat je op bepaalde vlakken heel erg vooruit kan gaan. Maar soms blijft er één ding altijd, maar dat je dat niet krijgt. Dus dat leg ik dan bijvoorbeeld uit, de power die bijvoorbeeld van een plaat kan spatten. En dat ik dat, toen ik dat zei, begon ik net met dat album, ja. Was nog voor corona en in 2018 of zo, of 19. En dat was dan een van de doelen. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Ja, nou, maar ik vond het zo grappig om te horen van iemand die al 40 jaar, ruim 40 jaar bezig is. En ik vroeg me toen af van, kun je dat nog, progressie boeken in je spel? Nou, ja, vind ik. Ja, ik speel en ook weer heel gek. En nu de laatste tijd ben ik weer veel beter geworden. Het staat ook heel lang wel eens stil. En opeens ga je in spurten vooruit. En ik vind juist als ik nu een bepaalde solo speel, elk jaar leer ik weer wat bij. En dat is toch ook een beetje. Maar waar komt dat dan door, dat je ineens zo'n spurt maakt? Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, vind ik heel vervelend om toe te geven. Want toen ik heel jong was, begon. En dan zeiden ze altijd, ja, dat meisje, ze kent de blues nog niet eens. Heeft het leven nog niet geleefd. Maar een deel daarvan, ik vind dat ook onzin. Want je kan natuurlijk van binnen heel warm zijn. En veel een gevoelswereld hebben. En dat vertalen in je instrument. En gewoon heel goed zijn. Maar je kan wel meer over het leven leren. En daardoor leer je ook van loslaten. Nog meer timing verbeteren. Ja, okay, ja. Het juiste moment nemen. Het juiste ding zeggen. En niet te veel en niet te weinig. Dat leer je in het leven ook een beetje. Relativeren natuurlijk. En dat is ook goed voor muziek hoor. Dan ga je steeds meer denken. Nou, ik hoef niet die hele solo meteen vol te tetteren. Even 3 seconden wachten. Rustig aan. En dan blijkt het beter te zijn. Ja, en dat is dan beter. En het is ook niet allemaal heel lineair. Want het kan ook de ene doe je dan beter. En de andere denk je. Goh, ik zag mezelf. Dat had ik ook in de film ergens een stukje, dacht ik, jezus, dat klonk veel mooier toen ik dat speelde of zo, weet je wel. Dus je gaat achteruit, je gaat vooruit, links, rechts, maakt ook niet uit, want anders moet je stoppen als je daar niet over, weet je. Er zit altijd beweging in. Ja, er zit beweging in. Je moet er ook op vertrouwen, want je kan het niet pushen, dat is zo erg. Je kan wel zeggen van, nou, ik ben nu 50, ik wil nu nog even goed worden. Maar dat ja, en dan kan je ook niet zeggen van, ik ga 4 uur extra oefenen per dag en dan is het zo. Ja, en aan de ene kant wel, want het helpt je altijd, maar ik vind het heel moeilijk om mezelf daartoe te dwingen, moet ik zeggen. Ik ben altijd veel weg en onderweg. Ja. Maar aan de andere kant is het ook weer niet inderdaad een garantie. En soms ga je heel veel leren. Dat heb ik ook geleerd al snel. Soms denk jij, ik heb nu fantastisch gespeeld. Op een intellectueel niveau heb ik alles geraakt wat ik wilde hebben. En het hele van kop tot staart helemaal goed. En dan Nou, dan sprak wel eens iemand uit het publiek of mijn moeder. Die was ook altijd heel objectief. Die speelt niks. En zei, ja, was wel leuk. En de avond dat je heel slecht speelt voor je gevoel, 3 missers maakt. Nou, alles zelf naar huis. Het was echt geweldig. Dus ja, weet je, het is allemaal. En je speelt al vanaf je 11e, hè? Onafgebroken eigenlijk. Vanaf mijn 5e eigenlijk. Ja, 5e. Maar 11e ook wel echt een beetje met een band, in de band, hè? Ja. En zonder drank om drugs of drugs om school te houden. Nou, bijna. En de Volkskrant schreef daarover, daar wou ik eigenlijk naartoe. Misschien wel de oer-Hollandste van alle muziekdocumentaires. Ja, omdat er molen in zat. Ja, nou, het gaat even erbij zeggen over de film van Karin Goeiers. Die heeft hem gemaakt. Ja. Nou, dat ging natuurlijk ook over dat no-nonsense wat jij hebt. Je staat je tanden te poetsen en je bent inderdaad niet van een drank en een drugs. En er is heel weinig rock'n'roll in die zin te bekennen. Ja. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. En ik ben juist opgegroeid. Kijk, mijn ouders hadden een mooie mix van toch wel bohemien zijn. Natuurlijk jazz, vader die jazzartiest is. Mijn moeder's vader werkte in de horeca, dus zij had ook in de horeca gewerkt. Het was, weet je wel, ze houden heel erg van het leven. Maar tegelijkertijd kwamen ze allebei uit hele beschermende omgevingen. Dus het was echt een soort mix, weet je. We gingen dan wel naar, dat heette de kroeg, dus niet een kroeg, maar de kroeg. S'avonds laat of zondagmiddag mocht ik altijd mee als klein kind. Maar dan s'avonds lag ik in een bed met gestreken lakens. Dat hadden zelfs kinderen van de melkboer niet in mijn dorp, weet je. Nee, ja. Een pyjamaatje werd gestreken en alles was altijd verzorgd. En mijn vader, s'avonds was hij rock'n'roll en stond die saxofoon te spelen en van alles doen. En hij dronk wel en drinkt ook wat. Maar 's ochtends altijd stevast om 7 uur, of, nou ja, laat het 8 uur zijn, bracht hij mij door het tunneltje. En het was 10 meter van het huis, maar hij was doodsbang dat er in dat tunneltje iets met mij zou gebeuren. Helemaal tot school. Ja, daar stond hij voor op. Ja, dus het was bij ons altijd een soort heen en weer gaan van heel wild en dan weer, maar wel je best doen en wel school afmaken. Verantwoordelijk gedrag. Ja, dat verantwoordelijk is eigenlijk het woord, dat, want mijn ouders hebben ook nog nooit iets gemist van een werkdag of mijn moeder niet opstond met mij naar school door een wilde avond. Maar die avonden waren echt wild tot 5-6 uur lang, 's nachts, weet je. Maar dat is ook wat ik altijd wil laten zien aan mensen. Het kan allebei. Avonden heb jij ook wel. Ja, totaal. Ik ga door tot het gaatje, maar ik kan het zonder alcohol. Ik drink heus wel eens een wijntje, hoor. Want ik vond het zo onvolwassen dat ik het niet kon. Dus ik ben me erin gaan verdiepen. Maar echt lekker vind ik het ook niet. Nee. En verder inderdaad niks. Maar ik vind het juist zo cool dat je dan allebei kan. En dan toch om 6:15 opstaan. Maar wel tot 6 uur doorgaan. En dan voel je natuurlijk helemaal niet lekker. Maar hoe leuk is het als je die twee werelden allebei hebt. Want ik vind dat ene wereld niet. Verantwoorden rol eigenlijk. Nou ja, verantwoord hoeft het niet te zijn. Maar gewoon, ik wil niks missen van het dagelijks leven. Ik wil ook niks missen van wat er 's nachts gebeurt. Het is te leuk allemaal. Ja, wat goed. Ik doe even een kleine opsomming van je carrière. Die waarschijnlijk iedereen wel kent. Maar je bent 17 als je in het voorprogramma van Madonna mag spelen. Een jaar later sta je op het podium met Prince. Je bent 20 als je een wereldhit scoort met Lily Was Here. Samen met Dave Stewart. Je eigen debuutalbum. Zeg jij te vroeg gepiekt? Nou ja, als je zo doorgaat als je nu bent. Je eigen debuutalbum, die wordt uit 92, wordt wereldwijd meer dan 1 miljoen keer verkocht. Genomineerd voor een Grammy. Daarna werk je weer jarenlang regelmatig samen met Prince. Je speelt met sterren als Maceo Parker, Van Morrison, Aretha Franklin, Sheila E., Lionel Richie. En tijdens een Grammy gala sta je op het podium met Beyoncé. Ja. En je zegt te vroeg gepiekt. Nee hoor, ik zeg maar het is ook, ik kan me ook helemaal niet. Het was ook heel gek dat dat allemaal gebeurde. En dan, het gebeurde ook nog met iemand die daar helemaal niet zo op uit was. Want ik was alleen maar ambitieus over het spelen en de optredens die ik wilde geven. Ik had daar wel een heel erg ideaal beeld in mijn hoofd van een optreden. Het moet altijd zo en zo zijn en dan wel voor mensen. Maar ik vond al 500 mensen al heel erg veel. 1000 was echt wel superveel. Ik was al, Paradiso was een beetje de hoogste, de Holy Grail. Ja, en toen Madonna en Prince voorbij kwamen, als dan jou lag, was er ook nog nee gezegd. Dus dat je moeder zei van, ja, dat gaan we doen. Ja, ik vond het allemaal veel te, oh nee, pff, dat heb ik nog steeds met alles. Zeg, oh nee, pff, laat mij maar gewoon met mijn band spelen. Dat zeg ik elke week. Ja. Maar ja, gelukkig hebben wat mensen wat geforceerd bij me. Waardoor ik het toch heb gedaan en natuurlijk veel beter uitkwam. En daardoor zo'n mooi lijstje heb. En je zegt ook in de film van live optreden is mijn bestaansrecht. Ja, dat is het wel. Omdat dat, ja, Het klinkt een beetje zwevig, maar ik bedoel, ik werd geboren. Ik was enigste kind, was heel verlegen, heel beschermd opgevoed. Ook nog door mijn opa en oma en mijn ouders. Allemaal tuttig en lief en gezellig. En ja, dus ik ben niet echt iemand die dan uit zichzelf ging. Weet je, ik kon echt niks in sport. Ik zat tot mijn 12e had ik nog, geloof ik, een soort hele kinderachtige speeltjes. En tot mijn 14e nog knuffels in mijn bed. Ja, het was heel verschillend. Alleen in die muziek had ik wel iets gevonden. Dat gaf mij wel een soort van, ja, als ik dat dan goed kan, gelukkig heb ik iets gevonden. Want sport was al drama. School ging wel, maar was gewoon goed. Maar ik merkte gewoon, ja, daardoor had ik een heel leuk contact met mijn vader. En kreeg complimentjes. Dus het begon eigenlijk daar maar mee. En toen dacht ik, nou oké, als ik dit kan, oké dan. Dan wil ik het gewoon zoals Hans het doet. Met een leuke band, met allemaal verschillende mensen. Ja. En dan elke avond de boel plat spelen. Het liefst voor mensen die eerst een beetje zo twijfelend staan te kijken. En dat had ik natuurlijk ook de eerste jaren altijd, weet je. Want we kwamen en een meisje van 12 met een band van volwassenen. En een, weet je, maar ook muziek die toen echt absoluut niet in was. Want ik hield van, funk, soul, jazzig. En dat was toen echt, dan stonden wel eens punkers in de zaal. En ze riepen ze, toen kotsen! En dan blies jij gewoon door. Ja, mensen waren nog heel erg onder de indruk van die anti-disco-periode. Weet je, want voor hun was funk ook disco, terwijl heel verschillend was. Dus we moesten altijd tegen de klippen op. En dat is mijn, ja, dus zo ben ik begonnen. En dat vind ik nog steeds het heerlijkste. Zullen we eens even naar luisteren? Ik heb een fragment uit de film dat jij live in concert bent. Ja, zo. Ja, dat is een. Ja, en je ziet ook in die film hoeveel presence je er hebt op het podium. Hè? Die power die uitstraalt. Ja, dit is eigenlijk een niet representatief nummer voor ons. Maar een nummer wat ik heel graag speel. En ik doe het dan als toegift. En zijn we al doodmoe. Want we spelen meestal iets van 1,5 uur. Ja. Best wel intensief. En dan wil ik deze altijd nog even uitdrukken. En ik ben opgegroeid met Hans natuurlijk. En die had toen ik 5 was, ja, mijn vader. Toen omringde die zich met allemaal Surinaamse muzikanten. Venezuela kwamen ze vandaan. De eerste, zeg maar, immigranten naar Nederland. En ja, dat is mijn jeugd. En dat heeft zo'n mooie indruk op mij achtergelaten. Dat ik wil altijd zoiets doen. Dus ik heb helemaal heel weinig verstand eigenlijk van alle stromingen. En van, weet je, van Latin tot Surinaamse muziek of cassette. Maar ik denk altijd, nou, ik heb het wel in me. Want ik heb het zoveel gehoord dat ik kan dingen zo. En ik vind het allerleukst om te spelen eigenlijk. Maar ik vind ook in die film het contrast zo mooi. Dat jij zo helemaal opgaat in dat lui spelen, hè, waar je helemaal voor gaat, voor die optredens. En dan aan de andere kant in de film speel je ook heel veel niet. Want dan is het corona. Ja. Die film heeft, de opnames hebben 4 jaar geduurd, omdat er 2 jaar corona ineens tussen zat. Dat was voor jou een hele lastige periode. Ook je had een eigen bedrijf. Je wilde al je muzikanten door blijven betalen. Het geld ging er met bakken uit. Er kwam natuurlijk heel weinig naar binnen. Ja. Op een gegeven moment moest je zelfs een beetje geld van je partner lenen. Iets waar jij ook niet geen type vrouw was die dat heel prettig vindt. Nee, ja, weet je, het is zo stom, want corona, het is om een bepaalde reden was het erg. Buiten alle wat iedereen weet, dus vreselijk dat er mensen dood zijn. Maar ik weet ook niet hoe ik het goed moet vertellen, want ik heb natuurlijk nog een luxe positie in de zin van dat het met mij wel ging. Maar wat ik eigenlijk het allerergst vind, wat er persoonlijk, als ik dat even mag zeggen, buiten, ik zeg natuurlijk niets over mensen die hun familie zijn verloren, dat is even wat anders. Maar wat ik gewoon zo erg vind, waarom ik het ook nog af en toe wel even over heb, is dat er even de indruk werd gegeven aan iedereen dat ja, muziek gewoon niet belangrijk was. En dat niemand muzikanten hielp. Ja, en cultuur in het algemeen eigenlijk. Ja, ja. Cultuur in het algemeen kan je zeggen. Weet je, en natuurlijk toneelspelers, et cetera, crewleden. Maar ja, sorry dat ik het zeg, maar de zalen, die hadden het ook zwaar. Maar die hebben wel alle subsidie, al het geld, die 700 miljoen of wat je hoorde, die is gewoon naar gemeentes gegaan, ja, en naar, ja, zalen. Ja, en er is niemand die... Ja, een paar... Op een gegeven moment werd ik s'avonds gebeld, ik geloof woensdagavond, door één zaal. En die zei, hey, we hebben nog een potje. En dat blijken we opeens ook aan muzikanten te mogen geven. Maar dan moet je nu vanavond je inschrijven en dan krijg je dat. Dat ging dan niet voor mij, maar voor optredens die ik had gemist. En dat kon ik dan aan mijn muzikanten geven. Want die hadden het nog 10 keer zo zwaar als ik. En ja, dat er toen 3 clubs waren die belden en de rest het niet eens heeft gezegd. En dat er ook bijvoorbeeld managementkantoren waren die dat al lang wisten. Want die zaten de hele tijd maar alle regeltjes in de vakbond te checken, weet, ja, je. Ja, ja. En dat vind ik het allerergste van die periode. En er wordt ook nooit meer iets over gezegd. Ook niet nu niet. Wordt er niet gezegd van, nou, oké, we hebben jullie eigenlijk niks gegeven in de periode. Hè, de muzikanten dan, om mij gaat het even niet. Maar we gaan jullie ook nu niet extra geven, nu we weer opkrabbelen. Het wordt gewoon genegeerd. En ben je dan, je bent teleurgesteld waarschijnlijk in de overheid, maar ook ben je dan ook teleurgesteld in de muziekbusiness aan zich? Zeg maar? Nou, dat kan je aan de ene kant zeggen. Nou, zeiden mensen ook, ja, jullie moeten ook een vakbond hebben. Ja, dat moeten we ook hebben. Ja, en de FNV Kunstenbond, ja, die doen heel erg hun best, maar die zijn er niet. De muzikanten zouden een eigen vakbond moeten hebben. Maar het zit niet in ons, want wij zijn juist die mensen die, weet je, andere dingen doen in het leven, die juist eromheen gaan om moeilijkheden en die, ja, muziek maken van de problemen, ja, en niet de problemen oplossen. Wij zijn er om dat te illustreren of het op een andere manier te brengen. Nou ja, dat weet je, dat is kunstenaarschap. En ja, het is logisch dat er niet veel muzikanten op zijn die zeggen, weet je wat, ik ga wel even, want zo zijn wij niet, we hebben een andere natuur. Ja. En dus nou ja, goed, daarom heb ik het er soms nog even over. Maar dat is voor mensen heel moeilijk te begrijpen. Dan denk je, ja, ken die doel voor, wat heb jij nou moeilijk? Had je niet gespaard? Blablabla. Maar het ging niet om het geld, want dat haal ik wel in. Nou, je hebt iets van 14 muzikanten die je moet onderhouden. Ja, maar die kon ik ook niet betalen. Nee, als ik het nou had gedaan, dan kon ik hier stoer zitten en zeggen. Maar ik kon niet. Ik dacht, dat doe ik wel. Ik hou het wel even vol. Maar je spaargeld gaat snel op dan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En je moet ook denken om jezelf. En dat wordt ook steeds maar gezegd. Hè. Dat is echt deze laatste 10 jaar. Ik heb alleen maar mensen gehoord die tegen me zeiden, ontslaan die hele hap. Dus ik heb geen band in dienst, hoor. Maar de mensen die dan nog voor mij werken, die paar weg ermee. En zelf, je moet door. En dan dacht ik, nou, ik ben benieuwd wie er dus gaat zeggen van, nou, hou nog even vol, want die mensen, anders staan ze op straat. Ja. Dat is helemaal, we zijn zo raar geworden in de hard, wereld. Dat klinkt heel hard, ja. Ja. En kijk, andere mensen weten dat al. Want ik had natuurlijk een totaal bevoorrechte positie. Vind ik ook mooi in de film. Dan zie jij me, eerst zie je me, lalala, alles is leuk. Ja. Zo, dat is natuurlijk ook het kenmerk van iemand die het heel goed heeft. Die denkt, die weet wel van problemen, maar maakt het zelf nog niet echt mee. En dan komt het ineens keihard. Ja, en dat is ook. Maar goed, dat is voor en mij is het dan ook typisch Candy dat jij dan daar weer iets, toch iets moois uitmaakt. Dat je zo online samenwerking krijgt met Nile Rodgers. En dat jullie samen die plaat voor een deel maken. Dat was prachtig. En dat was ook mijn kerstcadeau natuurlijk. Want ik had een hele hoop niet leuke dingen. En dan komt dat. Dus dat is te gek. En daar ben ik ook heel trots op. Maar wat mij meer emotioneel, wat ik gedaan heb, waar ik trotser op ben, is dat wij bijvoorbeeld, je hebt een club Dauphine in Amsterdam heet. Ja. En dat heb ik ooit opgezet samen met de eigenaar. Nou, blablabla, nog veel mensen. Is heel leuk. Gaat er jaren door. En dat ging ook opeens dicht. Maar buiten dat al die mensen geen werk meer hadden, hadden we ook zoiets van, ja, maar dat die mensen moeten thuis ook geëntertained worden. Iedereen zit op slot. Dus wij zijn gewoon elke vrijdag zijn wij een aflevering gemaakt, zogenaamd, van die avond deden we 1 nummer. En dat zetten we dan helemaal in elkaar. Maar je moet voorstellen, als je niet bij elkaar mag komen, en al die social media dingen en computerprogramma's, ze zijn helemaal nog niet ver genoeg om ons hierin te helpen. Dus echt, houd je touwtje. De drummer moest een nummer inspelen thuis. En dan ging de bassist erover, maar die drummer moest in zijn hoofd maar het liedje zingen, want het kon niet tegelijkertijd. Weet je, al die dromen die je hebt, dat je bijvoorbeeld samen online kan inspelen, dat kan helemaal niet. Er zit echt een vertraging tussen. Die is nooit opgelost, ook niet in deze tijd. Ze hadden eerder het vaccin dan de vertraging oplossen. En dat is ook goed natuurlijk, dus even begrijp me niet verkeerd. Maar daar ben ik trots op. Dat hebben we elke week gedaan. En dat was de hele week werk. Echt heel veel werk voor 1 liedje. En dat hebben we dan gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is wat we doen. Weet je wel, zonder er ook natuurlijk iets aan te verdienen. Het kost alleen maar geld. Maar wij hebben die mensen bij ons gehouden, dat publiekje wat er altijd komt. En ja. We hebben elkaar daardoor gestimuleerd. Ja, en bezig gehouden, gelachen gehouden. Ja. En nou, dat soort dingen. En is daardoor ook de titel van je plaat We Never Stop? Ja, omdat ik op een gegeven moment, ik twijfelde daar zelf namelijk ook heus wel aan hoor, aan het begin. Van, wat moet ik dan doen? Weet je wel? Ja. Het klinkt altijd heel simplistisch. En dat zou ik ook meteen gaan doen. Hoor. Van als iets niet meer kan, dan ga ik meteen iets anders doen. Maar het is wel wat om je passie, weet je, tuurlijk. Hoe, wat, dacht ik ook, ja, wat kan ik nog meer goed? En dan doe ik dat, oh, dat kan ik ook niet. Haar kapper worden, dat wil ik, oh, kan ook niet, want die mag ook niet. Dus ja, weet je, maar goed, dat is de struggle die heel veel mensen hebben gehad. Alleen, dat vond ik allemaal niet erg, want dat maakt je wakker en dat maakt je, hè, dus ik heb 100.000 meer nieuwe inzichten. Maar ik vond wel heel erg dat Hugo de Jonge, het is ook te verwachten, hè? Ik vond het geen verrassing, maar dat hij dan zegt, zet maar een cd'tje op. En dat is echt een trap in het gezicht van mensen die nu nog moeten rondkomen van €10.000 per jaar. Dat is niks. Ja, dat is, nee, dat is en dan ben je een hele goede muzikant, dan ben je op niveau chirurg. Want het is, je hebt een universitaire opleiding gehad, het conservatorium. En je speelt met Ilse de Lange, Candy Dulfer, weet ik veel wie er nu, het Traantje Oosterhuis. Dat is het hoogst haalbaar ongeveer in Nederland qua succes en aantal optredens. Ja. Dus je bent zo goed als de minister-president in zijn vak. Of nou, laat ik die niet als voorbeeld nemen, maar snap je? En dat wordt zo niet beloond, maar afgestraft. Ja. En daar moeten we, ja, de hele kunstsector heeft eronder geleden. Maar ik was ook heel teleurgesteld. Of teleurgesteld, ik wist het allemaal wel. Maar de tv-programma's die nu alweer muzikanten voor niks laten optreden. Of een beetje. Of ik onderhandel het altijd wel en ik word heel boos. Ik hoef geen geld, hè? Ik neem dat niet. Want ik ben degene die er baat bij heeft. Maar als jij bij een muziekprogramma komt optreden of bij een tv-programma, ja, mijn muzikanten krijgen dan geen geld. Hmm. En het is iets beter geworden, ook omdat ik een naam heb en kan zeggen, nou sorry, dat doen we niet. Dan krijg je bijvoorbeeld wel eens 500 of soms 1250. Maar als je het echt gaat uitrekenen en je komt met een band van 9 mensen en 2 crewleden. Maar dan krijg je dus 500 of 1250 gedeeld door die niet per persoon neemt. Nee. Dan zou ik elke dag bij tv komen. En dat gaat dus niet, want ik hoef dat niet, want ik heb promotie, ik heb er baat bij. Maar mijn muzikanten hebben er geen baat bij. Maar de koffiejuffrouw wordt zelfs betaald bij een programma. En weet je, ik moet zeggen, er zijn bepaalde programma's die zijn zelf wakker geworden. M was heel lief in de coronatijd. Die snapte dat meteen. Ja, het was een topprogramma. En nog meer. En Matthijs heeft ook betaald, moet ik zeggen. En nu was ik weer bij ergens anders. Ze doen het ook wel. Maar er zijn alweer heel veel die jonge muzikanten helemaal niks geven. En dan denk ik, hoe kan je dat? Ja, onbegrijpelijk. Ik ga wel even wat laten horen van je nieuwe plaat. Graag. Jij mag dat vind je vrolijk. Hoor. Nu ja, ik wil even wat vrolijks. Want het moest zijn mooie love songs en de lekkerste funk die er is. Jij mag kiezen. Welke doen we? De titelsong, We Never Stop of More Seats at the Table? More Seats is een beetje meer introvert nummer. Maar We Never Stop is het vrolijkste. Dus ik weet laten niet we even wat je vrolijks doen. Doe maar eerst wat vrolijks naar deze tirade. Ja. Now who here said we were leaving? We're here to stay. That's right. Lekker hoor, We Never Stop, jouw nieuwe album, nu te beluisteren op Spotify. We gaan eerst naar iemand anders luisteren, aan Jan van der Putten met het nieuws van 7:30. Dit jaar is er een recordaantal gevallen gemeld van politici die worden bedreigd. Tot nu toe zijn er 1072 meldingen binnengekomen, schrijft minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. Heel vorig jaar waren het er 588. Het kabinet hoefde excuses voor het slavernijverleden niet uit te stellen, heeft de rechter bepaald. 6 organisaties eisten dat de datum van 19 december zou worden verschoven naar 1 juli volgend jaar. Ze reageerden boos en teleurgesteld op het vonnis. Ondanks het prijsplafond kan de prijsstijging voor energie een flinke tegenvaller zijn, waarschuwt vergelijkingssite gaslicht.com. Per 1 januari gaan de tarieven van Essent en Vattenfall flink omhoog. Volgens gaslicht.com zijn meer dan 1 miljoen huishoudens dan duurder uit dan voor het prijsplafond. En Flevoland gaat binnenvaartschepen strenger controleren op illegaal ontgassen. Volgens de provincie laten jaarlijks honderden schepen tijdens het varen gevaarlijke stoffen ontsnappen. Die komen dan in het milieu terecht. Kunststof. Ja, u bent terug. Ik ben in gesprek met Candy Dulfer vanavond. Er is een film van haar uit, die draait nu in de bioscopen. Candy heet die, van Karin Goeiers. En wat mij vooral opviel in die film, Candy, is dat jou zo'n symbiotische relatie met je ouders hebt. Ja, ik wist dat wel. Hans Dulfer, wie kennen we natuurlijk ook allemaal. Maar hoe symbiotisch het was, dat was wel heel duidelijk in die film. Ja, en dat is ook weer teruggekomen. Ik ben natuurlijk, ja, als je enigszins kind bent en zij zijn ook zo, zijn natuurlijk ook hele leuke ouders. Ik kon me ook nooit tegen ze afzetten, want ze waren veel te hip altijd. Veel te leuk. Maar ieder huisje heeft zijn kruisje ook. Hè, dus we doen er ook niet wel te dingen over. Maar ja, toen kwam er natuurlijk een tijd dat ik heel veel weg was. Maar mijn moeder was natuurlijk altijd wel bij me. En nu is een beetje cirkel weer rond. Want nu zijn ze wat ouder. En nu wil ik... Ik wilde altijd wel graag bij ze zijn. Maar nu wil ik echt graag bij ze zijn. Want ik reis zoveel. En dan denk ik altijd, oh my god, ik zal er toch eens een keer niet zijn. En dan er gebeurt er wat. Weet je wel, ja. En ik wil ook genieten. En dat kwam ook weer door corona. Dat je dan denkt van ja, als er iets is, ik wil het liefst gewoon nu naar mijn ouders toe. Gelukkig is mijn vriend en zijn 2 zonen vinden ze ook heel erg leuk. Dus die zeggen wel eens eerder dan ik nog van ze van naar Hans en Inge gaan. Nou, ik dacht wel van als je een relatie met jou aangaat, dan krijg je ook je ouders erbij. Ja, maar zij zijn, ja, dat klinkt dan weer zo alsof het ook heel benauwd is. Maar zij zijn juist totaal niet van de druk. Ik zou mijn moeders verjaardag kunnen vergeten en dan word ik echt niet onterfd. En ik zou, als ik zeg dat ja, mam, kerst, ik wil gewoon even thuis zijn. Dan, zij zeggen ook altijd bij alles, hoeft niks, er hoeft niks. En dat is ook is juist wat aantrekt. Ja, dat is ook zo. Als jij niet met kerst zou komen opdagen, dan kijken ze je niet boos aan. Nee, ik bedoel, ik zou... Maar ik mag echt zeggen, mam, ik wil even blijven, weet je wel. En ja, doe ik dan juist nooit. Omdat als er geen druk op je ligt, dan wil je heel graag naar iemand toe. En dat is het mooie juist van ze. En dat hebben zij uit hun jeugd weer meegenomen door soms negatieve voorbeelden, maar ook positieve. De vader en moeder van mijn moeder waren ook super makkelijk en lief en altijd welkom, weet je, gastvrij. En ja, dat trekt dan aan. Maar het is een beetje gek dat je zo close blijft met je ouders. Ik zag jou bij Bo van de week en toen zei jij, mijn vader was een soort rockstar voor mij. Ja, omdat als iemand er niet vaak is... Kijk, mijn vader speelde 's avonds muziek. En overdag had hij ook nog een baan erbij. Ja. Deed hij expres, zodat wij in Weelde konden opgroeien. Was hij autoverkoper? Ja, want mensen denken altijd, oh, dat deed hij eerst. En toen kreeg hij succes als saxofonist. Maar zo was het helemaal niet. Hij deed heel bewust die baan overdag. Want hij wilde muziek maken die hij wilde maken. En had geen zin om zich te conformeren aan dingen. Voor het geld. Ja, dus hij dacht, als ik gewoon, dan werk ik maar 2 keer zo hard. Maar dan hebben wij thuis, heeft mijn kind ook leuke kleertjes aan. En hebben we een normaal huis. En kan ik 's avonds doen wat ik wil. Dus hij was erin en eruit. Maar als hij er was, was hij daardoor ook gelukkig, happy, vrolijk. Voor mij de ideale vader. Maar ik zat natuurlijk met mijn neusje naar de deur. Oh, dan komt hij. Oh, het is leuk. En oh, hij gaat weer weg. Oké. Okay. Dus weet je, je probeert altijd... En dat wij toen muziek als gezamenlijke band kregen. Ja, dat werd heel mooi. En dat zit zo diep in ons. Dat hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel over muziek te praten. We weten het wel van elkaar. We hebben ook weinig echte gesprekken, omdat we weten alles van, ja, dat vindt hij en dat vind ik. Maar we kunnen ook vreselijk bekvechten. Het zit ook in de film. Dat is ook ja, heel dat leuk. Is heel leuk. Dat je over hoe je dat nou, hoe je samen iets gaat spelen. Want hij is inmiddels 82. Jullie waren drie weken geleden stond je samen nog op het podium in Japan. Ja, waar jullie ook allebei als special guest. Grote sterren zijn. Ja. In de film wordt gevraagd hoe Hans het vond om vader te worden. En dan zegt hij van, ik dacht, dan kan ik nooit meer spelen. Ja, dat is echt wat hij spontaan zei. Ja. Mijn moeder zei, Hans, ik ben zwanger. Oh, dan kan ik nooit meer spelen. Dan zeggen we, nou, het is toch wel meegevallen, hè? Maar... Ja, en jij begon dan weer met die saxofoon om die vader die zo... die flitsende vader van je die zo vaak weg was, om die ook een beetje te pleasen, hè? Nou, dat was niet het vooropgezet idee, maar ik merkte wel dat ik iets... Voor mij was het heel normaal. Ik zag de hele dag saxofoon om me heen. Er lagen er wel 10 in huis. Mijn vader speelde de hele dag door. We waren altijd muzikanten over de vloer. Dus het was eigenlijk nog vrij laat dat ik vroeg van... maar ik was sowieso een beetje sloom van... pap, mag ik het ook eens proberen? Ik was toen pas 5 of al 5. En toen zei hij, ja hoor. En toen aan zijn reactie merkte ik, oh, dit is leuk. Dit kunnen we samen doen. Want tot die tijd, onze enige activiteit was zondags. Omdat ik niet sport zo slecht was. Gingen we zondag altijd op de fiets. Dat was maar heel dichtbij naar het snoepwinkeltje van Zuiderwoude. En dan stopte ons helemaal vol met snoep. Mijn vader houdt heel erg van snoep. Ja. En ik ook. En dan reden we weer terug. Dat was ons uitje. We gingen niet naar een museum. En door de week kon je dan nu door die saxofoon ook wat dichterbij. Ja, en dan zat hij natuurlijk wel bij onze tafel. En 's ochtends bracht hij me altijd naar school. En schat. Maar dat waren de momenten... Ik dacht, oh ja, nu heb ik hem voor mezelf. Dus dat was natuurlijk in het begin de drijfveer om te blijven oefenen en dingen te doen. Maar aan de andere kant legde hij ook totaal geen druk op mij. Hij vraagt nu nog op zijn 82 of ik het nog allemaal wel leuk vind als ik dan heel druk ben geweest. En dat is altijd wat hij wilde. Hij wilde gewoon dat ik vrolijk was. En als ik na een week had gezegd, pap, ik stop ermee, dan dat was ook had goed geweest. Gevonden, ja. Ja, ja. Want toen ik die film bekeek, behalve dat je duidelijk zag hoe de liefde die jij voor je vak hebt, hè, hoe dat er afspat, dat ook wel ergens het gevoel had dat je het ook wel voor je ouders doet... en dan ook nog wel het meest voor Hans, zeg maar. Nee, maar zo is het niet. Ik doe het echt wel voor mezelf. Maar het is wel zo dat als mijn vader in de zaal staat... dan ga ik automatisch doe ik dan toch nog even 10% nog meer mijn best. Ja? Want het is toch wel belangrijk voor me dat ik hem wil. En hij zegt altijd dat het goed is. Sorry, hij heeft nog nooit echt mij gezegd van... Maar wat is dan belangrijk voor je? Ja, dat als hij dan ook mij nog een complimentje geeft. Ik heb een paar mensen, maar mijn vader is dan nummer 1 daarin. Maar ook Ulco, Bed, waarmee ik al zo vaak samenwerk. Als die een keer komen kijken, als ik iets anders doe dan waar zij niet bij zijn. En die zeggen dan... jezus, het stond jij goed te spelen. Ja, dat is voor mij een extra... Dat is anders dan dat een publiek dat zegt. Of dat is gewoon een extra... Ja, dat, als iemand dat zegt, dan zweef je. Omdat ik gewoon weet wat zij belangrijk in muziek vinden. En als ik dat dan geraakt heb, dat die lat... Of die zegt en zit dat dan in het feit dat hij het zelf zo goed kan ook? Of zit het dan in het feit dat hij je vader is? En dat het ook die vader is die zei van... Nou, ik weet het niet, een kind. Nee, hij kan dingen die ik zou graag willen kunnen. En ik kan denk ik dingen die hij graag zou willen kunnen. Maar ik ben natuurlijk zo opgevoed met zijn gedachtegoed. Weet je. Ik was natuurlijk heel... Het werd nooit ingeprint, maar ik hoorde het alleen maar. Je noemde jezelf een keer Hans Dulfert met 2 staartjes. Ja, maar omdat dat ook wel zo was. Weet je. Hij had ook zo'n duidelijke visie op het leven. En als ik een keer had gezegd, oh, daar ben ik het helemaal niet mee eens, pap. Dat was prima en dat zeg ik nu vaker. En toen ik een jaar of 20 werd, zei ik dat de hele dag. Maar toen was het natuurlijk allemaal voor mij, dacht ik, ja. Maar het erg is dat hij nu 82 is. En dat ik denk, ja, hij heeft gewoon gelijk. Hij heeft altijd gelijk gehad in zoveel dingen. En dat is niet omdat ik zijn dochter ben, maar dat is gewoon omdat het bewezen wordt. Ja. Weet je. Hij was een hele vrije denker. En de mentaliteit van de jazz, altijd omdenken, altijd iets anders, altijd nieuwe wegen in. Dat paste hij ook toe op zijn denkbeelden over politiek. Hij heeft veel mensenkennis. Hij doorziet mensen snel. Ja, dat heb ik allemaal in me opgezogen. En hij heeft je leren bluffen. Hij heeft je leren bluffen, toch? Voor een verlegen meisje wat leerde bluffen. Ja, het was echt zo letterlijk. Vooral belde in het begin, of toen ik een jaar of 16, 17 werd, had ik dus een wat succesvolle band al. Funky Stuff speelde veel, maar werden toen die tijd heel vaak gevraagd, bijvoorbeeld door studenten sociëteiten van die brallerige feesten. En mijn vader trad daar ook op, dus die wist hoe dat daar aan toe kon gaan. En dronken, een idioot, en gegeld, en weet ik veel. Onze huidige ministers zijn het allemaal. Die heb ik allemaal, ja, zeg ik even erbij. Niet allemaal, maar verder niet wel. Ja, en dan zat mijn vader gewoon naast me aan de telefoon. En dat bereiden we ook niet voor. Maar dan hoorde hij mij, hallo, met Candy. En dan zei ik van, oké, we willen wel komen spelen. Maar het kost wel 1000 gulden, de band. En dan zat mijn vader achter. En je moet zeggen, en dan zei hij... klootzak, en als je niet betaalt, kom ik niet. Of zo. Ja, en dan, klootzak, als je niet betaalt, kom ik niet. Dat zei ik dan gewoon maar. En dan zaten die studenten te giechelen, want die dachten, jeetje, wat een pittige tand heb ik hier. Ja. En dat vonden ze dan ook wel cool. Maar, ja. Want hij was ook degene die jou aanraadde om Prince toen een brief te sturen. Ja. Toen je al klaar stond voor zijn voorprogramma, en toen zei hij, dat hoeft niet meer. Ja, en toen werd het gecanceld. Dat was eigenlijk Prince's schuld, niet achteraf, maar maakt niet uit. Maar mijn vader liep er rond, en het eerste wat hij zei is, we moeten gewoon even een briefje sturen, van muzikanten moeten loyaal zijn tegen elkaar. En dat was, toen dacht ik, eerst zei ik, pap, natuurlijk niet. En toen dacht ik, ik doe het maar. En dat heeft mijn hele leven veranderd. Omdat ik toen even zo gebluft had. Maar ik moest het natuurlijk ook wel waarmaken. Ja, want toen later was je bij, toen had hij je nog uitgenodigd om te komen kijken. Je wilde eigenlijk niet. Je toenmalige partner Tom Hofman, die zei, kom op. Ja, gelukkig ook. Was en ook door iemand die me even gelukkig... Precies, jou het goede duwtje gaf. En toen, dankbaar hoor. Nog. Ja, en toen zei Prince, ook mede door die brief van, Candy moet komen spelen. Lang verhaal. Maar op een gegeven moment stond ik daar dus naast hem op het podium. Maar toen moest ik het waarmaken. En toen speelde godzijdank een blues. En ik denk dat hij in het begin dacht, laat ik dat kind maar even het podium nemen. Want ze heeft in alle kranten in Nederland gestaan. Want hij liet altijd alles vertalen. En ze zegt allemaal lelijke dingen over me. Laat ze maar komen, dan zullen ze eens even zien wie de baas is. En toen speelde ik de blues en dat had hij niet gedacht. En toen werd hij geïntrigeerd. Toen dacht hij, wacht even, een blond raar kind uit Amsterdam met een spijkerbroek aan. Grote mond. Jasje van de vader, grote mond. En die speelt nu Now's the Time of CGM Blues. Wat is dit? En toen, dat was het moment dat we ook echt gingen samenwerken. En dat was nog te gekker dan die ene keer met hem spelen. Dat was natuurlijk ook al heel cool geweest. Maar dat wij echt, dat ik met hem op tour ben geweest zoveel. Maar dat had ik net dat je moeder appeltaarten voor hem bakte. Dat is heel grappig, want hij had zoveel dingen voor hem al klem gezet in zijn leven. Hij had een heel rare jeugd gehad en blablabla. Hij was heel paranoia. Maar hij zei dan bijvoorbeeld van, dan zei ik, wat heb je een mooie keuken in PC Parken? Wie gaat er wel eens iemand koken? Oh nee, dat doen we niet. Ik wil geen eten scheuren als ik optreed. En dan zaten we daar 8 uur te wachten, want we waren weer met een of ander ding bezig. Maar we moesten wel blijven, we moesten altijd on-call zijn. Dan zat ik met Inge en zei, volgens mij staat er een pan. Zullen we gewoon een keer lekkere appeltaart voor bakken? En dat gingen we dan doen. En dan eerst, wat is dit? Zei hij dan. En dan zei de receptioniste de volgende ochtend, hij is vannacht nog uit de studio gekomen 4 uur. Heeft die hele appeltaart zelf opgegeten. Dan mochten we niks zeggen. Dan zei ik, wil je nog een stuk appeltaart? No, I'm on a diet, zei hij dan. En had hij ook heel lang vegetarisch geweest. Maar dan merkten we dat hij opeens... werden we allemaal vegetarisch op tour. Mocht dus niemand meer vlees eten. En opeens na 3 maanden bestelt hij kip in een restaurant. Maar dan zeiden die andere muzikanten, die zaten dan allemaal zo. En die crewleden en zijn manager. Ja. En dan zei ik... Ik zeg, hallo? Ik heb net... Nu ben ik vegetarisch, maar toen vond ik het wel een opgave. Ik zeg, hallo? Ik heb net 3 maanden geen vlees gegeten. En jij eet nu kip? Dus hij werd door ons lekker gewoon een beetje uit zijn cocoon gehaald. Want hij werd veel te veel... Iedereen zei maar ja en amen tegen hem. En ik had dat al niet in me en Inge ook niet. Nee, en dat vond hij eigenlijk erg wel leuk. In de film zit ook nog een leuk fragment van jou dan... over een videoclip die je met hem opneemt. En dan ben je ook nog in gesprek met Sonja Barend erover. King in town. When I need trombone, my dog is handy. But when I want sax, I call Candy, Candy, Candy, Candy. Aan haar voeten, Prince zelf, dames en heren, Candy Dulfer. Ja, je zit in een videoclip van Prince. Ga lekker zitten. Ja. In een videoclip van Prince. Hoe is die aan jou gekomen? Ik heb hem ontmoet terwijl hij vorig jaar in Rotterdam speelde, in de Kuip. En daar speelde hij. Wij waren gevraagd door Mojo, de Nederlandse concertorganisator, om in zijn voorprogramma te spelen. Dat was ik en mijn groep Funky Stuff. We stonden klaar, aangekleed en wel. En toen werd er opeens gezegd, het gaat niet door. En toen was ik zo kwaad eigenlijk, dat ik hem een briefje heb geschreven waarin ik zei, om kort te gaan, dat hij wat zou missen als hij mij niet liet spelen. Om gewoon als laatste poging. En nou, het ging dus echt niet door, maar hij vond het briefje dermate grappig en spannend dat hij mij op het podium heeft gevraagd. Wat zegt hij nou? When I want sex? Nou, hij heeft het mij ooit een keer laten zien terwijl hij het opschreef. En toen ziet wat hij gewoon verzon. Maar het is, de tekst is als volgt. When I need trombone. Trombone. A dog is handy. Een hondje is handig. Dus ik begrijp het ook niet helemaal. And then, but when I need sex, I call candy. When I need sex, als ik... saxofoon. Oh, seks met een A. Ja. Oh, ja. En als hij seks met een E nodig heeft, wie belt hij dan? Nou, dat kan ik je niet zeggen. Was je blij dat je weer in broek in Waterland was? God, zo blij. Schattig. Als je nou aan hem denkt, aan Prince, wat is dan het eerste wat je voor de geest houdt? Ja, ik heb zoveel herinneringen aan die man. Ik heb natuurlijk een beetje... Het is een beetje vervelend geëindigd, want we hebben aan het eind een beetje ruzie gehad. Maar ergens was het wel een hele diepe... Niet gesproken, hè? Ja, had ik hem lang niet gesproken. Ja. Toen ging hij dus dood, dus dat vind ik moeilijk. Maar het was ook niet een afschuwelijke ruzie, maar het was gewoon even de koek was weer even op. Want ik had mezelf vanaf het begin dat ik met hem speelde, toen ik ook nog maar 18 of 19 was, ik schatte die situatie in met hem en hoe hij was. Toen ik hem leerde kennen de eerste paar dagen, toen dacht ik, oeh, deze man moet je altijd, hoe zeg je dat, hard to get spelen. Dus niet op relatiegebied, maar ook in de muziek. Want hij is heel snel verveeld en hij heeft allemaal ja-knikken om zich heen. Vindt hij eigenlijk niet leuk, maar wil hij toch. Dus ik heb wel meer dat ik dacht, oeh, ik ga gewoon zelf nu naar huis. Dan wil hij me wel weer vragen. En zo was het ook. Dus het was ook wel weer goed gekomen, alleen hij overleed. Maar ja, de leukste herinneringen vind ik gewoon de humoristische momenten. Want dan brak hij helemaal, dan voelde ik alsof ik heel dicht bij hem stond. Want dat wilden wij allemaal. Want toch, ondanks zijn moeilijke karakter, waren de meeste mensen om hem heen, wilden heel graag, wij hielden echt heel erg veel van hem. Ook Sheila E. bijvoorbeeld, die was nog een betere vriendin van hem, kende hem beter. Maar ook in de band, weet je, er was niets fijners voor ons dan hem gelukkig te maken. Door goed te spelen en er een soort soldaatje in zijn leger te zijn. En dat is niet onderdanig zijn, maar dat is gewoon willen dat hij slaagt. Dat was zo mooi om te doen. En dat lukte ons. In het feit dat hij... Dat hij zo goed was, dat je wilde dat... Ja, omdat je dat een kick is om iemand die zo goed is nog te kunnen bekoren, muzikaal gebied. Maar ook omdat eigenlijk wel evident is dat hij ook heel ongelukkig was. En de momenten dat hij echt een ontspannen lach op zijn gezicht had. Nou, daar hebben wij soms voor gezorgd. En dat voelde zo goed. En wij hadden ook echt allemaal het beste met hem voor. Ik zijn eerdere bands, dat waren allemaal leeftijdsgenoten van hem. Maar nu waren de mensen bij die of ouder waren, zoals Maceo Parker, of jonger, zoals ik. En wij wilden allemaal gewoon hem happy maken. We dachten, als wij nou de band zijn, die zo goed zijn en zo te gek zijn en zo niet vervelend tegen hem en makkelijk, dat hij dan nu een mooi leven krijgt, nu zijn kindjes overleden en ruzie met de platenmaatschappij en als een ster heeft geleefd. Moeilijke jeugd gehad. Ja. Weet je wel, zullen wij dan hem, en dat lukte gedeeltelijk, maar ook weer niet. En dat is heel frustrerend. Dus ja, ik had, weet je wel, de momenten dat hij dan stond te lachen of dat we gegierd hebben of dat we dan zo'n jam hadden. En dan zei hij bijvoorbeeld, dan kwam ik van het podium af en dan zei ik als bluf, Hans Dulver grapje eigenlijk, weet je, na 2 uur spelen. Dan zei ik, ben je moe of zo? En dan zei hij, dan keek ik me aan, dan werden zijn ogen heel groot, dan werd hij echt levendig en, dan, en vrolijk. En dan zei hij, oké, we gaan terug. Jongens, Candy wil nog een keer. En dan werd hij hele band, godverdomme. Maar dat moment... Dan ging je voor een toegift. Ja, dan voelde ik me bijna als zijn gelijke in de zin van, nu zijn we vrienden, want ik kan hem uitdagen en we hebben lol samen. En zo zijn er heel veel momenten geweest dat we gierend van het lachen of ja, weet je wel. Maar dat riep hij dus ook in mensen op, zeg maar. Dat je zin kreeg om hem te pleasen of hem ter wille te zijn. Maar sommige mensen doen dat dan te veel en dat is dan nep. En dat was allemaal voor hun eigen gewin. Maar ik kan echt eerlijk zeggen dat ik zat er ook niet voor het geld. Ik heb nog nooit met Prins onderhandeld over wat ik zou verdienen. En het is op een gegeven moment, toen ik begon, was het heel veel. Maar toen we eindigden met die tour, 12 jaar later, was het precies hetzelfde. En ik heb geen dag erover geklaagd, want daar ging het mij niet om, weet je wel. Hij was ook verder heel gul, hoor. Maar het is... En dat wantrouwende wat hij had, hè? Want jouw moeder Inge mocht dan appeltaarten voor hem bakken, maar de meeste mensen vertrouwden die helemaal niet. Waar zat dat dan? Hij had ook wel een soort... Kijk, hij had zelf een gezin met een muzikantenvader en daar was het helemaal niet leuk. Alhoewel, hij hield wel heel veel vast, maar het was altijd heel moeilijk en ruzie en geweld. En hier was opeens een muzikantenfamilietje en die hadden het wel gezellig. Ja. Weet je wel? En hij had heel veel ontzag voor mijn vader. Ook al zelfs toen hij me nog niet had ontmoet. Maar ja, hij vond dat iets en had erover gehoord, bla bla bla. En weet je, dus hij genoot van ons harmoniemodel. Wat natuurlijk ook nooit helemaal 100% waar is of whatever. Zo. Maar dat was heel mooi om te zien. En hij liet mij beseffen dat ik blij moest zijn met zulke ouders. Ja, Ja, en dat je die naam Dulfer moest eren. Ja, en dat ben ik ook maar sindsdien. Ja. Ik ben ook wel eens bij een psychiater geweest, dat ik een gekneusde rib, dacht ik dat ik een burn-out had, want ik kon niet meer ademen. En die heeft me 12 weken geprobeerd los te weken van mijn ouders, want dat zou goed zijn. En na 12 weken trok mijn rib weer recht door een fysio. En toen voelde ik me heel goed. En toen dacht ik, maar ik wil helemaal niet los van mijn ouders. Maar begreep je dat, dat de psychiater dat wilde? Ja, en ik dacht ook dat dat hoorde. Maar dat zijn allemaal van die gemeenplaatsen. Als je stomme ouders hebt, moet je los van zijn. Als jij zelf nog iets moet bereiken in je leven, moet je los van je ouders komen. Sowieso een beetje los is goed. Maar je hoeft niet allemaal op je 20ste de deur uit te gaan en nooit meer terug te komen. Alleen voor af en toe op kerst en nieuwjaar. Het is allemaal zo. Het is allemaal zo'n clichébeeld. Nou, maar anders. Meestal is het natuurlijk zo. Eerst ben je, je ouders die doen alles goed, hè? Want die vind je helemaal fantastisch. Op een gegeven moment. Ja, en dan word je gek van ze. Ja, die heb ik natuurlijk ook gehad. En dan hoor. Merk je op een gegeven moment, het zijn ook gewone mensen. Ze maken ook wel eens een foutje. Maar bij jou heb je wel het gevoel, je hebt je 40ste nog weer bij ze ingetrokken toen in de relatie. Nee hoor. Dat was één dag. Oh, was het één dag? Oh, nou, heb ik het al verkeerd. Maar wel van, je hebt wel het gevoel, bij jou zijn ze op dat dan thuis komen. Ja, natuurlijk bij mijn moeder. Op dat standbeeld blijven staan, zeg maar. Ja, maar ik, ja, het is alleen, het is nu gewoon leuk om dat te laten merken, omdat ik ook heel tijden altijd heel, oh ja, mijn vader knettergek en leuk hoor, weet je wel. Mm-hmm. En ik mag ook altijd alles over hem zeggen en zo, en dat heb ik ook wel gedaan. Maar nu, ik vind het ook heel leuk om te laten zien dat je dus zo'n mooie relatie met je ouders kan hebben, maar dat het ook niet allemaal koek en ei hoeft te zijn. Alleen, leg niet zo'n druk op elkaar. Verwacht niet van je ouders dat ze jouw hele leven gaan oplossen en sorry moeten zeggen voor alles wat ze je misdaan hebben in hun jeugd. En jij hoeft ook niet voor je ouders alles te zijn wat alles gaat oplossen of mooi gaat maken, weet je. Dat... Nou, daarop aansluitend komt in jouw film ook naar voren dat jij zelf graag moeder had willen worden, dat lukt niet. Maar dat je het dan ook heel erg vindt dat die naam Dulfer niet wordt doorgegeven daardoor, omdat je enigszins bent. En toen vroeg ik me af, had ik wel het idee, dat vind je vooral heel erg voor je ouders ook, zeg maar. Nou, dat was eigenlijk toen alle kruiddampen optrokken het ergste. Dus dat wist ik ook niet van tevoren. Want ik ben er eigenlijk wel goed uitgekomen. Want het was natuurlijk heel naar. En ik heb 100.000 keer... Ja, dat vertel ik ook in de film. Het is allemaal wel heel intiem, hoor. Maar goed. Miskraam. Ja, lijkt me zo. Het is voor jou, verdriet is voor, zo persoonlijk natuurlijk. En dan lijkt het wel alsof jij dat bijna, weet je, dat je het zo erg ook vindt voor je ouders dat die naam niet wordt doorgegeven. Nou, dat was wel het laatste wat bleef hangen als een soort angeltje, wat er nog steeds wel eens in zit. Dan denk ik, god, maar dat is wel, gelukkig heb ik 2 hele leuke stiefzonen en die het ook heel gezellig vinden bij ze. Dus een deel is dan alweer mooi, is op een bepaalde manier, ja, opgelost is niet het woord. Maar in die tijd had ik dat dus niet. En dat vond ik dan, en als ik in de Bijenkorf rondloop, op de kinderkleertjes afdeling. Echt waar, dat blijft steken. Ja. En voor de rest denk ik, het had precies zo moeten zijn. Ik ben helemaal happy. Deze kinderen zijn nog een soort kers op de taart, maar ook zonder die kinderen. Kinderen van je partner. Ja, want dat is nog natuurlijk, dat is mijn geluk, dat ik opeens toch die 2 kids in huis heb. Maar ook zonder had ik het wel gered. En ik wil het af en toe ook wel zeggen, omdat het is allemaal nog zo huisje, boompje, beestje. Iedereen moet kinderen hebben. En als je nog geen kinderen hebt, is je hele leven een grote ramp. Dat is niet waar. Nee. Maar het is ook niet verdrietig. Het is ook heel erg. Nou ja, als je het al wil. Ik heb ze niet en ik vind dat is een bewuste keuze. Ja. Dat is heel anders natuurlijk. Hè? Ja. Dus maar als je het wel had gewild, is het natuurlijk lijkt mij een groot verdriet. Maar ja, ik zag ook inderdaad Treintje Oosterhuis. Die zei een keer in een interview van mijn carrière. Die heeft zelf wel kinderen en ook stiefkinderen. Ja, hele mijn carrière had internationaal veel groter kunnen zijn als ik geen kinderen had gehad. Kijk maar naar Candy Dulfer. Die toert de hele wereld over. Is dat zo? Ja. Dat is misschien ook wel waar. En Trein is een soort oermoeder, dat is ook heel leuk aan haar. Maar dat is ook geen slechte keuze, weet je. Ik ben ook niet van carrière. En dan kinderen moeten maar achterblijven. Je moet gewoon zelf in je hart kijken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat iemand het uiteindelijk met kinderen belangrijker vindt toch om thuis te blijven en niet die kans te pakken. Dat is helemaal geen schande, dat is heel mooi. En dat zou een man ook kunnen zijn. Er moeten meer mannen zijn eigenlijk. En laat die vrouw dan gaan. Maar het is gewoon, het moet allemaal niet meer zo star, weet je. Je moet gewoon bedenken dat, ja, dat heel veel dingen overkomen kunnen worden. En ook dat het leven niet. We moeten nu echt af in 2023 volgend jaar van mannetje, vrouwtje, kindje, weet je. Maar we gaan er juist een beetje naar terug en dat is zo erg. Ja, heb je dat gevoel? Ja, alles is de laatste 10 jaar, de mode, alles, de politiek, alles is verrechts. Mensen uit een soort stuiptrekking gaan ze allemaal weer naar oude waarden en weet ik veel. Alle influencers. Dus je bedoelt ook dat gezin dan of zo? Ja, maar en dat is ook, daar is ook iets heel moois in, maar het is niet zaligmakend. En je ziet al die influencer meisjes zijn alleen maar aan het kinderen krijgen en poppenkleertjes en draagbanden. En weet je, dat is mooi. Ik had het graag willen hebben en ik kan er ook van genieten. Ik ga nog wel eens een babywinkel in. En het is helemaal niet droevig hoor. Maar dan sta ik echt zo, lekker zacht stofje. Of ja, voor een nieuw geboren vriendin die een kindje heeft. Ik vind het heerlijk. Ik ga naar kinderspeelgoed. Ik kan het allemaal aan. Ontzettend leuk. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat maakt niet uit. Maar het is wel, ja, mensen zijn gewoon heel erg terug naar oertijd. En ze denken dat daar de oplossing ligt. Maar dat is juist het probleem. Iedereen moet vrij zijn in wat hij doet en proberen je eigen waarheid te volgen. En eerst maar eens te vinden. Want ik dacht ook, zonder kinderen is mijn leven nul. En nu is het leven hartstikke leuk. En wat Treintje ook zegt, ik had dat nooit volgehouden, denk ik, zo overal heen met een kleintje thuis. Dan was ik gek geworden, denk ik. Ja, hoe had je dat gedaan? Ja, dan was ik naar huis gaan en had ik heel veel dingen afgezegd. Ja. We gaan zo meteen naar de tegel. Oh ja, oh god. Je hebt hem al een keer eerder beschreven in 2007. Ja. Toen schreef je erop, wie goed doet, goed ontmoet. Ja, dat is ook, dat is ook zo. Je moet gewoon... Sta je er nog steeds achter? Is dat zo gebleken? Want als, ja, als we nou teruggaan naar het begin van het gesprek. Als je het hebt over hoe het gegaan is in coronatijd. Hoe je bent behandeld ook. En jullie zijn behandeld. Hè? Ook door de zalensector en dergelijke. Goed doet en goed ontmoet. Nou ja, ik merk gewoon dat de mensen die waar ik goede dingen voor gedaan heb en zij voor mij, dat heb je een leven lang plezier van. Het is ook, snap je, het is altijd een wisselwerking. En er zijn bepaalde mensen waarvan ik het nooit gedacht dat die mij heel erg steunen of ik kon weer een steun zijn voor mensen. Het was allemaal heel onverwacht. Je weet nooit bij wie je kan schuilen in de oorlog. Hè? En dat was dit ook een beetje. En daar heb ik wel weer heel veel van meegenomen. Maar het blijft gewoon. Je moet gewoon lief zijn. Maar ik ben ook heel vaak niet lief hoor. En ik heb geen geduld. Ik ben heel kattig soms tegen de band. En kan voor mij over mij ook een boekje open gedaan worden hoor. Heus een keer. Maar ik probeer het wel. Ik wil liefde. Ik wil leuke dingen doen voor andere mensen. Want dan doen zij ook leuke dingen voor mij. En heeft iedereen. Het is een win-win situatie. Dus ik sta er nog steeds achter. En wat gaan we nu opschrijven? Nu ga ik opschrijven. Ja, het is eigenlijk een songtekst. En ik hoop dat ik het goed zeg. Maar het is een heel mooi gospelnummer. En ik ben niet gelovig, absoluut. Maar dat heet Everything Will Be Alright in the Morning. En dat heb ik moeten leren. En nog steeds kan ik niet. Ik zie overal beren op de weg. Ik denk altijd dat iets niet meer goed komt, elke dag. En elke nacht waarschijnlijk. Maar elke ochtend als je wakker wordt, komt het wel weer goed. En dat is dus voor mij nu een motto. En misschien voor wat andere mede, maagden, sterrenbeelden, zenuwleiers ook. Mooi. Goeie. En heb je daar een voorbeeld nog van? Een recent voorbeeld? Ja hoor, vanmiddag dacht ik nog dat mijn hele wereld instortte om iets. Kan ik nu niet zeggen, het is een beetje privé, maar of zakelijk privé. En een uur later bleek het wel mee te vallen. Maar dan ben ik echt helemaal van, denk, oh, zie je wel, en nu gaat en nou dit. En het zit gewoon in mij, ik weet ook niet. Maar ik heb gelukkig mensen om me heen en een vriend gevonden die de rasoptimist ter wereld is. Dus oh ja, dat is altijd lekker. Haalt me er altijd uit, dat is wel fijn. En wat zegt hij dan tegen jou? Nou, net als wat mijn moeder altijd zei van, nee, dat is allemaal niet erg, morgen is het weer anders. En dan is het ook zo wel gelijk. Ja. Dus dat is wat jij nu op gaat schrijven. Ja, maar het is ook een heel mooi nummer. En ik wil zo graag maar kan je Google zingen? Het maar. Everything's gonna be alright in the morning. Het is echt veel mooier dan ik nu zing. Dit is echt afschuwelijk. Maar ik vind het mooi, een gospelnummer, check it out. En Ivan Perotti zit misschien te luisteren, die weet het. Oh, Ivan Perotti. Die gaat het wel even op Instagram. Ook mijn favoriet. En die zingt ook zo mooi mee op jouw album. Man, we never stop. Dankjewel, Candy. Ik zeg eventjes, terwijl jij dat opschrijft, jouw boodschap dat het album is te beluisteren via Spotify. Dat je vanaf 8 februari gaat toeren. Zowel met We Never Stop als ook een theatershow. Heb je een eigen More Sex, Candy en Rock'n'Roll. Yeah. En zometeen na het nieuws gaan wij luisteren naar 5 dagen. Dit keer vanuit Hoogvliet met Waldy van Genen. Dankjewel, Candy Dulfer. Heel fijn dat je er was. Dankjewel. Dank mevrouw Dulfer. Morgen is er Mangiare en maandag zijn we weer met muzikant en acteur Bart Reiming. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.